Był 1977 rok, kiedy to francuska Deka opublikowała to nagranie na maxi singlu, na 12-calowym maxi singlu zatytułowanym Space Rock. I swoją drogą ten tytuł później przełożył się na gatunek właśnie w ten sposób brzmiący, Space Rock. Rakiety stworzyły to genialne nagranie, które w moim przekonaniu absolutnie wytrzymuje próbę czasu. 12 minut po godzinie pierwszej. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim danie główne. Wszystkie grzeczne dzieci już śpią, a do niegrzecznych kieruje to nagranie. Nagranie, które mocno opisuje, mocno daje do zrozumienia, kim w owym czasie mógł być nasz dzisiejszy bohater. Gentleman, który nazywa się Marc Ceron, choć niektórzy mówią Ceron i pewnie mówią poprawnie też, ponieważ rodzice Marca Cerona byli uchodźcami, emigrantami, którzy przybyli z Włoch. No dobrze, przede mną płyta, na której Mac siedzi sobie w szlafroku, w czarnym szlafroku. Obok niego ponętna, rudowłosa piękność. Z kolei z tyłu tej okładki piękność wystawia nawet jedną pierś. Państwo wiedzą, o jakiej płycie mówię? Proszę posłuchać, cóż tam się dzieje w tym utworze. No, na pewno nie są to, jakby to powiedzieć, czynności, które można wykonywać publicznie, ale bez wątpienia jest to bardzo miłe zajęcie. Who shall we talk about now? You. I think we ought to talk about those four fellas sitting over there at the bar. Which four fellas? Cute. Don't let's talk about those four fellas, there are five of us. Well... Yes. You got a point. Maybe you could share one. Yeah, all of us have one. That's a good idea. Yeah. Can you imagine? All of us team up. Oh, look. Oh, he's beautiful. Oh. Which one are you referring to? That tall one. You can have him. The one. Why? Have you dropped out already? Because he's got. What's the matter with him? Well, he's cute, but I mean, he's got a lot of money, though. I know, well, gotta have some drawbacks. I tell you, money ain't all he's got a lot of. He just turned around. Look at the front of him. Oh, yeah, look. Oh, look, girls. Look. That ain't no banana. No, you can't get it. I need more champagne in there. Oh, it's gone. You can have it's some. Is it? Oh, here, have some. No. There you go. Hey, Susie, he's looking at you. Oh. Is he? Oh, great. Uh-huh. Well, you're on for tonight. Oh, yeah. Seems like it, doesn't it? Oh, wow. Look at him. Thank you.

Miłość jako temat przewodni. Miłość w stylu C minor. To pierwsza płyta Marka Sejrona. Płyta, która no już na dzień dobry okazała się dosyć kontrowersyjna, chociażby z powodu samej okładki. Bowiem, jak być może państwo wiedzą, ta płyta miała dwie różne okładki. W Stanach Zjednoczonych, w porytańskiej Ameryce, wydawcy musieli zrezygnować z okładki, na której widać ponętną, rudowłosą piękność. I ta amerykańska wersja przedstawia cztery zaciśnięte ręce. Proszę poszperać, bo summa summarum to amerykańskie wydanie jest równie piękne. Pan Piotr napisał, że takimi nagraniami przyczynia się do wyżu demograficznego. No panie Piotrze, mamy w końcu misję. A tę misję realizuje w tym momencie Marc Sejron, który cały czas ma się bardzo dobrze. No ale może po kolei. On jest przede wszystkim perkusistą i kompozytorem oraz producentem muzycznym. Ma na swoim koncie cały szereg wielkich i bardzo ważnych występów scenicznych. Jest showmanem, co tutaj dużo ukrywać. I ciekawostka, która dotyczy tej płyty, jak również tego, co działo się w studiu Giorgio Morodera i Donny Summer, a myślę tutaj o dwóch bardzo ważnych kompozycjach, takich jak Love to Love You Baby i I Feel Love, no to różnica między tymi dwoma nagraniami oprócz czasu, bowiem pierwsze powstało dwa lata przed tym drugim, no to różnica była taka, że w pierwszym wykorzystano jak najbardziej żywą perkusję, podobnie zresztą jak na płycie Sejrona Love in C Minor. Natomiast I Feel Love zostały już stworzone tylko i wyłącznie przy pomocy syntezatorów. Wygoniono perkusistę do kąta i koniec. 30 milionów, ponad 30 milionów sprzedanych płyt. Takim wynikiem może poszczycić się Marc Sejron, bądź Czerone, jak mówią niektórzy. Myślę, że i ta wymowa jest poprawna. A przed nami płyta kolejna tego producenta. Płyta, o której sam mówi Supernature, choć padają w niej angielskie słowa Super Nature. No i niektórzy twierdzą, że to opus magnum naszego dzisiejszego bohatera. Przez trzy najbliższe utwory nie będę się odzywał, bowiem są one połączone i brzmią trochę jak set DJ-ski. Pozostajemy zatem w latach 70. i za sprawą reedycji trzech pierwszych płyt Marca Sejrona prezentuję państwu dzisiaj tę świetną, co tutaj dużo ukrywać, muzykę. Przed nami Super Nature. Till they couldn't eat no more. beaches down below. And they grew up in a way that we'd never seen before. We'll be right back. Supernature, Sweet Drums i In the Smoke, słyszany właśnie w tej chwili. Tak brzmi strona A drugiej płyty Serona, Marka Serona, zatytułowana Supernature, albo jak kto woli, Seron 3. Płyta powstała w 1977 roku, została zarejestrowana w Londynie. No i sprzedała się, drodzy państwo, w nakładzie 8 milionów egzemplarzy. Absolutny fenomen. Jeśli chodzi oczywiście o tego typu produkcję, o tym mówię. No i ciekawostką jest to, o czym wspominałem wcześniej, a wspominałem o Moroderze i o Donnie Summer, bowiem na trzeciej, na płycie w Supernature Serona również doszło do rezygnacji z orkiestracji, z tej całej dużej orkiestry, która była wykorzystana na pierwszym albumie. Znacznie większą robotę wykonały tutaj syntezatory. No i takie dosyć ważne nazwisko pojawia się w tej całej układance, a mianowicie chodzi o Alain Wiśniaka, który pomagał produkować ten album. Give Me Love, Love Is Here i Love Is The Answer. To są kolejne trzy utwory, które pojawiły się na tej płycie, opublikowanej pierwotnie w Maligatorze, we francuskiej wytwórni. Teraz po latach stworzono reedycję, piękną reedycję, bo trzy pierwsze płyty zapakowano w box. I oprócz winyli są również płyty kompaktowe. Piękny plakat. No, polecam państwu to wydawnictwo, bo to jest wszystko pięknie odszumione, zremasterowane na nowo. No, robi to wrażenie, co tutaj dużo mówić. No i jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, mianowicie ten wątek space. No, Francuzi w tamtym czasie byli absolutnie kopnięci na punkcie kosmosów, na punkcie tego, jak człowiek przekracza swoje bariery, swoje granice, swój świat i udaje się w daleką kosmiczną podróż. To zresztą no właśnie w tym momencie słychać na płycie Marka Serona, którą bardzo serdecznie i mocno rekomenduję, zwłaszcza młodszym słuchaczom, którzy nie mieli okazji, nie mieli szans na to, żeby słuchać tej muzyki wtedy, kiedy ona była wydana. Po prostu. Marc Serron jako główny bohater naszego dzisiejszego spotkania. Zostawiam państwa jeszcze z jego nagraniami. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja przypadła państwu do gustu. Mówię już powoli do usłyszenia. Usłyszymy się w poniedziałek w małym wydaniu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Będę mówił o polskiej trasie koncertowej zespołu Lęby. Do usłyszenia. Dobrej nocy państwu życzę. Potrójne pasmo przenoszenia.